از گفت گذشت یک بار در جنجال افتیده بودیم دیگه، بار دوم که این کار را نمیکنیم. از مسلمان های مالی همه طور است، هر کسی کلمه حق میگیرد باز یک مشکل که میبینیم با دیگرها دوستا چی میگه، حالا بیا در همین تیکدار همین دین تو همه توستی شب بوده باش خرای که در سکوت اختیار بکن، یک تعداد همه تو بس میگوید. حضرت ابراهیم این سکوت مرگبار را شکستان و گفت که نه، کلمه حق را بار بار میگم ولو که هزار بار بندی شود، چندین بار در آتش برود. و قال گفت حضرت ابراهیم انما اتخذتم من دون الله اوثانا، جز نیست که شما گرفتین معبود را بغیر الله، اوثانا بتان، مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، مودتا بینکم وسیله دوستی، مودتا بینکم وسیله دوستی بینکم در میان خودتان فی الحیات الدنیا، در زندگانی دنیا. چرا ای بت پرستی وسیله دوستی شما میشه؟ مودت بینکم فی الحیات الدنیا، به جهت دوستی بین خودتان، ای به تقدیر مضاف میشود سبب مودت بینکم فی الحیات الدنیا، بتان را وسیله دوستی در میان خود قرار دادید. ثم یوم القیامه، باز در روز قیامت، یکفرو بعضکم به بعض، منکر شوند بعض شما به بعض دیگرتان، و یلعن بعضکم بعضا، و نفرین بفرستد بعض شما بر بعض دیگری، و مأواکم النار، و جایگاه شما آتش، و ما لکم من ناصرین، و نباشد شما را کدام مددگاری. در روز آخرت باز بعضی بر بعض شما منکر می شود. معبودهای باطل از عبادت عبادت کنندگان انکار میکنند، میگه اصلا ما را عبادت نکردن طوری که آیت های پیشی دیر شد. بعد کسایی که عبادت کردن اونا نفرین مفرسته با او کسایی که عبادت شدن، و در اخیر نتیجهش جایگاه اردویشان آتش است، و ما لکم من ناصرین، و نباشد شما را مددگاران. در رابطه به این موضوع که ابراهیم علیه السلام پیام منطقی خود را داد و شروع کرد، ایش گویت فکر نکنی که هیچ تغییر نمیاد، ما خود زحمت میکشیم ولی هیچ کس قبول نمی کند. الله این نظریه را هم خطی میداند، خطایش میداند و میگه نه، هر کسی که دعوت میکند حتما یک گروه به حق پیوند میگیرد، حتما یک گروه حق را میپذیرد. در دعوت حضرت ابراهیم هم نتیجه مرتب شد، نشده که نتیجه نداده باشد. فآمن له لوط، پس قبول کرد دعوت او را حضرت لوط علیه السلام، دعوت به نتیجه هیچ گاه نمی ماند. و قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام اینی مهاجرون الی ربی، هر آن من هجرت میکننده هستم به سوی پروردگارم. این دوم نتیجه شد. در یک جای دعوت تا بکو، هر گاه نتیجه کم بود تغییر مکان بود، از اینجا برو یک جای دیگری، در اونجا پیام خداوند متعال را برسان. حضرت ابراهیم علیه السلام امتو میکنند، وقتی که از آتش نمرود خلاص میشود فورا تغییر مکان میکنه. وقتی که شما این پیام حق را نمیپذیریم، از این مردم حضرت لوط علیه السلام ایمان میارد. انه هو العزیز الحکیم، بشک آن ذات عظیم که مسلط بر اوضاع و معبود بر حق است، اوست العزیز و غالب بر دشمن. الحکیم بسیار با حکمت است که چطور مهلت میدهد یک تعدادی را. مهاجرون الی ربی، هجرت کنندن با سوی پروردگارم، حیث امرنی ربی، جایی که با پروردگارم برم حکم بکند. او یایی که الی حیث یسر لی عبادت ربی، در جایی که عبادت پروردگارم برم آسان بوده باشد، در اوجه هجرت میکنم. بنات اردو معنا میشود، یکان بار هجرت به خاطر عظیم میشود که پیام تا در اوجه بتی، یگان برای عزیز که هجرت بکنی تا که نیرو بگیری، خودت با امن عبادت بکنی و پس بر زمین خود را آزاد بکنی. در مقابل این سختی که کشید، تکلیفی که کشید، رنجی که دید، خداوند متعال نه تنها که در آخرت بلکه در دنیا هم پاداشش میدهد. و هر انسانی که دعوت به سوی خداوند متعال میکند، سنگرش به حساب خالی نمیکند. و وهبنا له اسحاق، بخشیدیم برایش بعد از حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت اسحاق را، و یعقوب و نواسه دیگر را که حضرت یعقوب علیه السلام است و جعلنا فی ذریته النبوه و قرار داریم در نبیرش النبوه پیغمبری و الکتاب و کتابها و الکتاب و کتاب اربعه را خداوند متعال در نسل حضرت ابراهیم قرار میدهد و آتیناه و دادیم او را اجره و پاداش او را فی دنیا در دنیا و اینه فی الاخرت نمین الصالحین و هر آن حضرت ابراهیم علیه السلام با ایشی که بایی که داشت در آخرت از جمله صالحان است. در آخرت هم دین چی کرد؟ اردو بادشت آخرتش هم جور کرد، دنیایش هم جور کرد. پس دین وسیله نیست که تنها یک بار بسازد، اردو باده میسازد. و لوتن و یاد بکن سرنوشت حضرت لوت علیه السلام را. اذ قال لقومی، چون گفت برای قومش، انکم لتأتون الفاحشه، هر نه شما آمدن میکنید به کار بی حیا، ایتو کار بی حیای زشتی که ما سبقکم بها، که پیشدستی نکرده از شما به آن که پیشدستی نکرده از شما من احد من العالمین، هیچ یکی از عالمیان زمان. ایتو یک کار را شما رونق دادی که در جهان کسی دیگری چنین عمل را نکرده. اینکم لتأتون الرجال، آیا شما آمدن میکنید از طریق شهوت برای مردان و تقطعون السبیل و میبرید راه فطرت را و تأتون فی نادیکم المنکر و به عمل میآورید در مجلستان کار زشت را، کار بد را. جواب برای دی دعوت صالح چی بود؟ فما کان جواب قومه، پس نبود جواب قوم او الا ان قال، مگر این که گفتن الا ان قالوا اتنا بعذاب الله، برا ما عذاب خدا را بر ما بیار، این کنت من الصادقین، اگر جمله راستگویان هستی. ببینید چی جواب جاهلانه، همیشه در منطق دین جواب جاهلانه مشنوید، ولی این معنی از این نمیشه که شما حق را کنار بگذارین و ترک دعوت بکنید. بالاخره در ایجا خداوند متعال ابراهیم را کامیاب میکند. حضرت لوط علیه السلام بار بار گفت، ولی حقیقت سلیم و درست فطری اینها کنار دادن. وقتی که کنار میزند، راه دیگری به دعوتگر نشان میده الله که از حضرت لوط بگی قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، پروردگار یارین بده و مقابله مفسدین و تباهکاران، پروردگار کمکم بکو علی القوم المفسدین، به نزول عذاب بر بالای تباهکاران. وقتی که دعوت را میکنه، این دعا را میکند، ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، مستقیم .com تقدیم میکند، چون آوردن فرستادگان ما حضرت ابراهیم علیه السلام را بالبشرا مژده، قالو گفتن اینا مهلک و اهل هذه القریه، ابراهیم هر ما هلاک کننده هستیم اهل از قریه را که در اوجا حضرت لوط علیه السلام زندگی داشت. اینا اهلها کانو ظالمین، مسلمان اهل از این قریه و دی شهر هستند ستمگار. ستمگار در دو وجهش، در عبادت غیر الله مصروف هستند و راه اصلی فطرت انسانی را کنار زدند. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام ان فیها لوطا، در این سرزمینی که شما عذاب نازل میکنید و اون مردم را عذاب میدهید، در اونجا حضرت لوط است و حضرت لوط هم مسلمان و پیغمبر خدا هست. ایده که گفت نشود که عذاب خدا او را در بر بگیرد، قال گفتن نحن اعلم بمن فیها، ما خوب میدانیم و خوب دانا هستیم با آن کسی که در آن سرزمین زندگی میکند. عذاب خدا اتو نیست که انسانهای صالح را بگیرد، لن نجیم نهو، خامخا نجات میدهیم او را و اهل و خانواده او را، الا امرأته، مگر همسر او را، کانت من الغابرین، است از جمله باقی ماندگان در عذاب الهی. خودش نجات میدیم، فرزندایش نجات میدیم، اهل بیتش نجات میدیم، جز خانمش، ولو که همسر پیامبر است، چون از جمله کافران و بیدیناست و تأیید ظلم و کفر را میکند، ما او را در عذاب خود شامل میکنیم. پس نمیشود نسب انسان را نسب نمیتونه خلاص بکنه، قرب در باب انساب خوبی نمیتونه انسان را از عذاب الله نجات بدهد. ولما انجات رسولنا لوطا، و چون آمدن فرستادگان ما به سوی حضرت لوط علیه السلام و چون این داستان خود را و مکلفیت خود را برشان ذکر کرد، سی ابهم و ضاق بهم زرعا، غمگین شد به سبب آمدن ایشان و ضاق بهم ذرعا و تنگ دل شد به سبب ایشان سینه از او و قال گفت لا تخف و قال گفتند ای فرستادگان لا تخف مترس به سبب آمدن از این گروهی از جوانان در خانه حضرت لوط علیه السلام هم بسیار غمگین شد که خدایا این میمانا را در خانه نبرم یه خواهم ظلم است در خانه میبرم باز از باشی رقم بکنم فسادی که این مردم داره ایره که تو بکنم و در زیر دروازه دقدق از اینها هم برامد غالمغالش هم برامد حضرت لوط علیه السلام ایران مانده و قال گفتن لا تخف نترس ولا تحزن غم هم مخور انا منجوك و اهلك الا امرأتك كانت من الغابرين هر انا ما تو را نجات دهنده ایم خانواده تو را هم مگر همسرت هست از جمله باقی ماندگان در عذاب ما همسر در عذاب ما باقی میماند حضرت لوط علیه السلام وقتی که این پیام را شنید به اصلاح اک و پک مند که چی کرده میتونن دیگر عذاب خدا به سرشان آمده و این مردم استحقاق از این هم نداره که عذاب خدا سرشان بالا شود به خاطری که در این لحظه هم اینا به الله رو نیاوردن نگفتن که خدای ما بد کردیم و به اعمال زشت خود کنار بروند توضیح میدهد چگونگی عذاب را اینا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء هر انا ما پایین آورنده هستیم بر این قریه رجزا عذاب را من السماء از آسمان بما کان یفسقون به سبب بدکار بودن ایشان چون بدکار هستن فسق میکنن و خروج از اطاعت و سلیم فطرت میکند ما عذاب را از آسمان سرشان نازل میکنیم عذاب خداوند متعال سرشان نازل شد و لقد ترکنا منها آیتا و هر آن ما گذاشتیم از آن قریه آیتا یک نشانی یک وسیله عبرت بینتا بسیار روشن لقوم یعقلون برای گروهی که می اندیشد ما فقط نام از رو در قرآن بار بار ذکر میکنیم و آوردیم و خانه هایشان در روست زمین وجود دارد بنان این نمونه است و نشانه شد آیه را حضرت عبدالله ابن عباس میگه المنازل المخروبه همه منازلی که خراب شده از اینا او را او نشانه شد یا ای که امو سنگهایی که سرخ شده بود او را خدا سرشان نازل کردن آثارش دیلن هم وجود داره یا ای که او نشانه هایی که از الله جل جلاله در دعوت حضرت لوط علیه السلام و ابراهیم دیده بودن او خودش نشانه هست بر علاوه اینا ها حلاق شدن غیر راه دین را انتخاب کردند و الی مدین اخاهم شعیبا و ما فرستادیم به مدین برادر ایشان حضرت شعیب علیه السلام را این شعیب چی میگد؟ فقال گفت یا قوم عبد الله وارجو اليوم الاخره ولا تعطوا في الارض مفسدين ای قوم عبادت کنید ذات واحد ولا شریک الله را یا قوم عبد الله عبادت کنید تنها آن ذاتی که مستحق عبادت است وارجو بترسید الیوم الاخره از روز آخرت یا ای که امید داشته باشید به روز آخرت به این دنیا در نقد دل نبندید ولا تعطوا فی الارض مفسدین و مگردید در زمین فساد پیشگان در زمین فساد پیشگان نشوید که زمین خدا را خدا آفریده تا که آبادش بکنید به گناهتان ای را برباد نکنید خراب نکنید ببینید چه زیبا واسه گفت یک خدا را پرستش بکنه و عبادت غیر الله را ترک بکنه فتذبوه بس تکذیب کردن او را فأخذت هم الرشقت و بس گرفت ایشان را زلزله فأصبحوا فی دارهم جاثمین پس شدن به انگام صبح در خانه هایشان جاثمین افتادگان بزانو بزانو افتادگان امیر قمردن نفسشان کشیده شد از این باید عبرت بگیرن و انسان ها نباید مخالفت سرشت طبیعی و دینی خود را بکنن و همچنین مخالفت نباید با پیغمبرا و صلحا شود بر علاوه و عادن و اهلکنا عادن ما هلاک ساختیم قوم عاد را و ثمود و قوم ثمود را و عادن و ثمود این منصوب به اضمار است اذکر عادن و قد تبین لکن فی مساکنهم و مسلمن ظاهر شد برای شما من مساکنهم از خانه هایشان از خانه هایشون برتان ظاهر شد که نتیجه انحراف چی است و زین لهم الشیطان علت انحراف و زین لهم الشیطان آرسته کرد برایشان شیطان اعمالهم کردارهای بد ایشان را فصدهم پس باز داشت ایشان را عن السبیل از راه حق و کان مستفسرین و بودن بینایان. شیطان چی کرد؟ تزیون بخشید براشان اعمال بدشان دار. اعمال بد عجیب نیست، شمالی هم ببینین انسان ها را خداوند مطال اعمال بد را یک بار در نظرش خوبش میکند با وصفش و کان مستفسرین. خوب بینا هم هستن، خوب میبینن که می رایی که من میروم غلط است. در راه عبادت ببینین یک تعداد اگر در عبادت میرن سر قبرها میشینن، یه را که بعضی آله نمیفهمن که جای دین نیست، هر کسی را میفهمن که خلاف دین است ولی با وصف از اون میشینن. یه را خوب میفهمن که در راه خدا وقتی که ما خرج میکنم در هتل دیگه ختم، در هتل پیپسی و کوکاکولا دادن نامش ختم میمونی. یه را عقل هم میگه که یه بیدینی هست، یه را خدا قبول نمیکنن، خود مردم میکنن دیگه. این شکلی را ببینی که چرا به غیر خدا سجده میکنی؟ ولی شیطان برشان تزیونش میبخشد، این کار میکند، پول خود را میگیرد، بر رقص و رقاصه میدهد. نمیفهمند؟ این را خوب میفهمند. هر کار بیدین را انسان ها میفهمند که انحراف است. با وصف بینایش که میکند شیطان اینها را باز میدارد. این شیطان در دو بادش، چی شیطان انسی شد چی شیطان جنی شد. و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقين و اهلكنا قارون. الله میگه ما هلاک کردیم قارون را و فرعون، ما هلاک کردیم فرعون را و هامان، ما هلاک کردیم هامان را. و لقد جاءهم موسى، به تحقیق آمده بود پیش ایشان موسی علیه السلام، و لقد جاءهم، آورده بود به ایشان حضرت موسی علیه السلام بالبينات، دلائل بسیار روشن را، هم از نظر نقل و هم از نظر عقل. فاستكبروا، پس استکبار کردن، تکبر کردن از قبول حق فی الارض، در زمین. و ما کانوا سابقین، و نبودن سبقت کنندگان بر ما، بر ما سبقت کنندگان نبودن که یا در جنگ خدا برآمدن، در جنگ با خدا و سر خدا بازور نشدن، اینا باز سقوط کردن، اینا باز از بین رفتن. فکلا اخذنا بذنبه، پس هر یکی را اینها را گرفتیم به گناهشان. همیشه عذاب خدا در برابر گناه است. الله انسان‌های صالح را از بین نمی‌برد. فکلا اخذنا بذنبه، هر یکی از ایشان را گرفتیم به گناهش. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، پس بعض از ایشان را فرستادیم بر ایشان، حاصبا سنگ باران را، سنگ بارانشان کردیم، بمباردمان به واسطه سنگ. قوم لوط علیه السلام را الله چنین کرد. و منهم بعض از این کفره و از این بیدینا، من اخذته الصیحه، که گرفت ایشان را آواز بسیار مهیب، قوم سمود در مدین بود، الله به یک آواز مهیب اینها را از بین برد. و منهم من خسفنا به الارض، و از بعد از این ساقی ها کسی بود که فرو بردیم او را در زمین، در پایین کشش کردیم، قارون بود. و منهم من اغرقنا، و بعد از این مردم های مستکبر کسی بود که غرقشان ساختیم که قوم فرعون بود. فی کل موضوعاتش، و ما کان الله لیظلمهم، و چونی نبود که خدا ظلم کند بر ایشان، چونی نبود که الله بر اینا ظلم بکند، الله که مخلوقش دشمنی داشته باشد، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، ولی اینها با خودشان ستم میکردن، با خودشان، با عقلشان ستم کردن. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، مثال صفت آنانی که گرفتن بغیر خدا اولیاء دوستان، الله را اله کرد، بغیر خدا رو آوردن. که مثل العنکبوت، مانند مثال جلالک است، مثال عنکبوت است که اتخذت بیتن، ساخت یک خانه را، یک خانه را ساخت، بسیار سرش مصروف شد، اقه خوشم بود که این خانه جور کردم، پایین دوید، بالا دوید، زحمت کشید، تلاش کشید، دو خورد. و این اوهن البیوت، و مسلمن سسترین خانه لبیت العنکبوت، خانه جلالک است. در اقه هر حیوان و هر زیروح بر خود یک خانه جور کرده. و خانه ها را که مطالعه بکنید، سسترین خانه، خانه ای که خانه جلالت است. لو کانی علمون، اگر آنها بدانن، ببینیم که عنکبوت خانه را بر خود جور میکنند، از خانه کی را نجات نمیدهد، از افتاوی را نجات نمیدهد، از باد تندی را نجات نمیدهد، از صدماتی را نجات نمیدهد، چه بسا از اوقات خود جلالت در تار خودش میمورد، در تار خودش بند مفته، نمیدانه خود بیرون بکشد. این رقم هم میشود. انسانانی که به غیر الله رو بیارن، غیر خدا را کارساز خود انتخاب بکنن، در حقیقت به خانه جلالت رو آوردن، نمیتونه که اونها را نجات بدهد. یه قانون خدا هست، هر کسی که به متکبرین به غیر الله رو آوردن، الله ذلیلشان ساخته. یک بار فکر بکنن، در در دنیا هر کسی که به غیر الله اگر در ظاهر هم رفتن بدبخت شدن، کمانسا بدبخت شدن، گفتن اون دو کشت پروی ماست. اون دو کشت رفت در جای خود استاد اصلا اگر یک کس پرسانش کرده باشد. صبح بازی دموکراسی خیلی هم امتو میشن، یا که باز برود باز جوابش میمانن. اینا را الله همی رقم بدبخت میکنن. این قانون خداست که هر کس به غیر الله رو بیارد، الله او را ذلیل میکند. الله او را ذلیل میکند. همچنان در باب عبادت، انسان برای الله را اله بکند، مخلوق و خدا را خدا بگوید. یک کمه که دقت انسان بکند، این زمین و آسمانی دلایلی که قرآن کریم قبلا برای ما و شما تعلیم داد که چگونه الله را باید عبادت کنیم. آیا خالق او، مرید به اراده او، قادر او و تسلط از او، علیم او، خبیر او، با وصف از کلگی نکات را کنیم الله ای است؟ پرسان بوده نظر قادر. الله قادر است نگه بشک قادر است. الله عالم است بشک عالم است. الله به اراده خودش است بله شک به اراده خودش است. خب وقتی که ام اراده از او است، ام علم از او است، ام تخلیق از او است، ام نظام از او است، پس به غیر خدا چی برای شما صلاحیت میتین که اونها هم چیزی کرده میتونن؟ از این خاطر سسترین خانه خانه عنکبوت است. انسان تلاش میکند میکند میکند نتیجه از پیش نمیگیرد. از این آیت میبینیم که تا آیه 56 حصه سوم سوره شروع میشود که در اینجا ذکر مثال و چهار صفت الله متعال به خاطر رد شرک بیان می شود و هم به ذکر چهار ادب و چهار طریقه اثبات صدق آن حضرت صلی الله علیه و سلم را تثبیت می کند. آنانی که به غیر الله رو می آرند و عبادت غیر الله را می کنند، زحمات شعموت بی‌معنا و پوچ است، مانند که جلالک خانه را بدخل جور می کند. هر آن سسترین خانه خانه جلالک است، سسترین خانه. لو کان یعلمون، اگر آنها بدانند، ان الله يعلم، بشك الله میداند، ما يدعون من دونه من شيء، الله میداند آنچه که شما میخوانید به غیر الله من شيء، هر چیزی که باشد الله خوب میداند آنچه که انسان به غیر خدا میپرستد و عبادت میکند، الله به او علم دارد. و هو العزیز، و او غالب است که کمر تو را بشکناند. الحکیم، حکیم است دلی که وقت برد میدهد و زود از تو را از بین نمیبرد. و هر نشایان عزیز، انسانی که عبادت غیر الله را بکند که از بین برده شود. و تلک الامثال نضربها للناس، و این مثال ها را بیان میکنیم للناس، برای مردمان. این مثال ها را الله بیان میکنه برای مردمان. و ما یعقلها الا العالمون، و نمیفهمن آن مثال ها را مگر دانشمندان. ما از خاطر اینکه دینی که ما با او قائل هستیم این دین جهل نیست، ما برای مسلمان ها میگیم که وای انسان، چشمت خلاص بکو، از گوشت پرده را بکش، مفاهیم دین را بشنو و تحلیلش رو بپذیرش. مسیحیت واره نیست که برای چشمت بند بکو، در گوشتم پرده را بگذار و جد منتر واره تکرار بکو. ادامه و تلک الامثال نضرب حال الناس، و این مثال ها بیان میکنیم برای مردم و نمیفهمن جز عالما، جز دانشمندان. خلق الله السماوات والارض بالحق، الله آفرید آلی مثال ها را برای توضیح ذهن، برای گشایش یک ذهن می دهد که آفرید الله آسمان ها و زمین را بالحق، به تدبیر محکم. الله این را به تدبیر درست آفرید. این شب و روزی که قمنظم است، این بهار و خزانی که قمنظم است، این مخلوقات کوچک یک دانه گندم که کش می شود، مول به چین نظم بزرگی کلان می شود. باز هر چیزی که در این دنیا است بی‌معنا و پوچ نیست، الله به شکل از اشکال از او یک کس دیگر منفعت می گیرد. گندمش تو می گیری؟ از نظر تو که هیچ ارزشی ندارد. خب این کار را باز یک حیوان میگیره، باز او اثر شاق میشود. ببینیم که امیر رقم فکر بکنن، آنچه که شما در بیرون مندازش یک حیوان دیگر میاد او را میخورد. از نظر تعقل تو باید بمارد، ولی نمیمارد. الله در مون رزقش را برش گذاشته. این نظام ایتو یک نظم عجیبی دارد، یک تدبیر محکمی در این وجود دارد. میشه به خالقش بگویی که بعد امر و نهی بعد میکنه، میگه نه الله دیگه نمیفهمم، ما خود میفهمم از الله کرده. اعظم الله. ان فی ذلک لآیه، مسلما در ای خلقت آسمان ها و زمین، لآیه للمؤمنین، دلیل بسیار روشن است برای معتقدین، برای انسان های معتقد و باورمند در دلائل است. روی ای اساس چی بکنیم که جامعه اصلاح شود؟ راه اصلاح را قرآن کریم بعد از تثبیت دلائل نسخه اصلاحی را می دهد. اتلو ما اوحی الیک، بخوان آنچه که وحی کرده شده به سوی تو من الکتاب، از قرآن. و اقیم الصلاة، نماز برپا بکن. راه اصلاح امی است. بخوان بر مردم قرآن را، قرآن را بار بار بخوان، بار بار بخوان و مردم را تشویق بکن به قرآن کریم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقیم الصلاة، دوم با الله ارتباط بگیر و اقیم الصلاة، نماز بخوان، نماز بخوان. دوم میگه پروردگار این مردم را اصلاح بکن، دعا بکن به الله خدای مردم را اصلاح بکن. دوم توسط قرآن، قرآن را برش بیشتر بخوان و اقیم الصلاة، برپا دار نماز را. ان الصلاة تنها عن الفحشاء، مسلما نماز ناز میدارد یک انسان را از کار بی حیا و منکر و از کار زشت. از کار زشت و بی حیا نماز انسان را باز میدارد. ولا ذکر الله اکبر، و هر آن یاد خداوند متعال اکبر، بزرگتر است در من انسان اصلی از بدبختی و گناه و شرک و کفر. حضرت عمران بن حسین رضی الله عنه می فرماید که در این آیه مبارکه کسی پرسان میکنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله این صلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، این معنا چیه؟ پیامبر قال من لم تنتهی الصلاة عن الفحشاء و المنکر فلا صلاة له. نماز کسی که او را از کار بی حیا و زشت و بد منع نکند، در حقیقت او نماز نخوانده، فلا صلاة له، او را نماز نیست، اگرچه در سر خدا پایین کرده و بالا کرده. نماز تو انت یک وسیله است که او را منع نکند. امام احمد از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که جاء رجل الى نبی صلی الله علیه و سلم و قال ان فلانا یصلی باللیل، یا رسول الله فلانا نفر شب نماز میخوند. فاذا اصبح سرق، وقتی که صبح شب دزدی میکند. فقال، گفت پیامبر خدا انه سینهاه، این نمازش او را زود است که منع بکند، این نمازش او را منع میکند. انه سینهاه ما تقول، زود است که منع بکند آن را در اون موردی که شما میگوین. واسود اما تو شد دیگر از باز نفر دیگر دزدی نکند. حضرت ابو درده رضی الله عنه می فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الا انبئكم بخير اعمالكم. خب ببینیم که در این باب نماز یقینا که انسان را منع می کند، ولی نماز که به طریق پیغمبر خدا علیه و سلم خوانده شود، نمازی که ترپ ترپ نور زدن بوده باشه، نمی تواند نماز انسان را مانع شود. بنان در جماعت درست خواندن با وضوء صحیح با لباس صحیح، هر کس که نماز را بخواند روز به روز صفات بد تا پیش روی میگذارد، روز به روز از روز نماز تصحیح میکند. یک روز وقت میگه که تو خیلی نمیان نماز کنی دیگه دروغ نه، باز دیگر میگه دروغ بسات بند کرد، باز که نماز کنی دیگر وقت میگه که این مال حرام دیگه نه، دیگر تو باز نماز کنی باز میگه این کار نه. ببین یک وقت میگه که تصحیح میکنه، یک کارگاه عجیبی است. بنان نماز و اقیم الصلاة، برپا دار نماز را جهت گسترش دین خدا. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از کار بی حیا و بد و زشت منع میکند. از این خاطر چون بسیار مهم است، در جبهه هم مسلمان ها را الله خطاب میکنه که نماز خوف را بخوانید که نماز ترک نکنید، زیرا نماز را که نخوانید بدبخت میشی، بعد از باز بر رسوایی متعدد انسان دست میزند. تنها به نماز اکتفا نمیشود. و ذکر الله اکبر، و یاد خداوند متعال در منع از زشتی های اخلاقی و در کارهای بد، این بسیار مؤثر است. اکبر بسیار مؤثر است، بزرگتر است. از این خاطر است که حضرت ابو درداء رضی الله عنه می فرماید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که الا انبئکم بخیر اعمالکم، شما را خبردار نکن به بهترین اعمالتان. و اذکاها عند ملیککم، و ای که بسیار پربارتر نزد مقتدر و پادشاهتان. و ارفعها فی درجاتکم، و ای که وسیله خوب مؤثر در رفع درجاتتان باشد. و خیر لکم من الفضه، و ای بهتر بوده باشد از طلا کرده و الورق از نقره کرده. و خیر لکم من ان تقوا عدوکم فتضرب اعناقکم اعناقهم و یضرب اعناقکم. یکی از چیزی که ای که شمشیر را شما استعمال بکنید بر دشمنتان، که چه بسا کشته میشن و چه بسا میکشن، از جبهه کده از جهاد کده هم دقیقتر برای شما بوده باشد. این صحابه پیامبر ایران مانند که چی رکم دیده که ما خب زیاد ثواب خود همی چیزا میدیدیم که یک انسان جان خود را خون خود را در راه الله بدهد، یه از جان کده هم با اثرتر بوده باشد. پیامبر میفرمد که قالو گفتن بلا یا رسول الله، نشان بده ما را. قال گفتن ذکر الله، یاد الله، یاد خداوند متعال از شمشیر مجاهد که در برنده است. یاد الله از یاد بکن. از این خاطر است که پیامبر علیه السلام به ذکر بسیار تشویق میکرد. ما عزیزا افراط و تفریط میکنیم، افراط هایی که به نام دین میشود به نام ذکر نه، الا هاو هاو هاو قرطک زده میروند، راست به کرار میماند، رقص مولانا است. فهمیده شد چه شخصیت مولانا را تو این نظر رو میزنند. مولانا قبی اقل نبود که برقصد، دیگه این رقم یکی را رقاص میکنه، یکی را دول سرنه و ارمونه رو برش میده. این چیزی نیست که به نام دین بوده باشد. چکشک زده برو یا علی یا علی یا علی شک زده برو، این دین شود؟ این ذکر نیست، این انحراف از دین است. و یکم مثل ما واره او کار را نمیکنه، او را بد میدیم و حداقل چند وقت برای یاد الله هم نمیدیم. نماز که میفهم سلام علیکم مثلا که باید چکی کنم میخیزم تن طرف نماز خودم میدیم، یکی یک پانزه دقیقه طرف صبح وقت بتیم، یک طرف پانزه دقیقه طرف دیگر وقت بتیم و یاد الله را بکنیم. و یقینا پیامبر علیه السلام چی زیبا میفرماید در حدیثش، افضل الذکر کلمت لا اله الا الله، بهترین ذکر کلمه لا اله الا الله است. حضرت نوح علیه السلام به فرزندش میگه یا بنی قل لا اله الا الله، فرزندم لا اله الا الله را زیاد بگو، فإن السماوات السبعین، اگر آسمان و الارض و زمین لوضعت فی کفت و لا اله الا الله فی کفت رجحت بهن لا اله الا الله، اگر طبق آسمان و زمین در یک پلوی ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله در دیگه پلویش گذاشته شود، لا اله الا الله سرجگران می شود. این را زیاد بگو، قول لا اله الا الله تفلحو، کلمه لا اله الا الله را زیاد بگو تا که رستگار شوید. و پیامبر علیه السلام جای دیگر می فرماید، حدیث آخری بخاری شریف است، کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. دو کلمه به زبانتان بسیار آسان، در ترازوی میزان بسیار گران، پیش الله بسیار محبوب. اینا بگوین سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. بنام ولا ذکر الله اکبر، یاد الله در من انسان از فحشا و منکر بسیار سزاوارتر است. همیشه زبانتان را به یاد الله تر بکنیم. صحابی میاد پیش پیامبر خدا علیه السلام عرض میکنه، یا رسول الله چی میکنی بر ما وصیت بکو؟ پیامبر میگه زبانت همیشه به یاد خدا تر داشته باش، زبانت به یاد الله تر داشته باش. سبحان الله بگو چه قصوا، چوب بوده باشی سفید، همین زبان به دیگه چیز شروع بکنه گناه، یعنی یک زبان است. به نام خداوند متعال شما را توفیق نهایت بکنه که یاد خدا را زیاد بکنیم. بناهن ای طرف که مزخرفات است به این شکل احادیث پیامبر بیان، عطیه بسیار معصور وجود دارد. بعض از نمازهایتان از صحابه پیامبر میگه سبحان الله الحمدلله الله اکبر را بعد از نمازهایشان ترک نمیکردن، ولو که در جبهه بودن، در سر سنگر بودن، با وصف ازان میگن سبحان الله الحمدلله الله اکبر، ایسی و سی سی و سی مرتبه را میگفتن. و پیامبر علیه السلام میفرمه که کسی که سبحان الله الحمدلله الله اکبر بگه غفر له ذنوبه ولو کان مثل زبد البحر، گناهایش بخشیده میشه ولو که به اندازه قف دریا بوده باشد. قف بحر چقدر زیاد است، الله اینقدر گناهایتان رو میبخشه، توفیق بیشتر الله نصیب بکند. والله یعلم ما تصنعون، الله خوب میدونه آن چی که میکنید، آن چی که میکنه الله خوب به او علم است. به این پهلوی سوره که تیر شده، این بخش بخشی بود که رد شرک و کفر و بیدینی بود، با مشرک چنین معامله باید انسان بکند. آن یک گروه دیگر قرآن کریم بر ما معرفی می‌کند که با او چی رقم میری. اونا اهل دین هستند، توحید را قبول کرده بودند، وحدانیت الله را پذیرفته بودند. با اونها دعوتشان بکن، دعوتشان با اونها زش نرو. این رقم نره که بودگی شرکن پشتت باشن، همین شور بخور فلانم مشرک فلانم مشرک فلانم مشرک فلانم مبتده فلانم مبتده، همین فقط تو جناب عالی خوب هستی، دیگه هیچ کسی خوب وجود ندارد. این کار نکو. الله برامه که ببین اهل کتاب با اق انحرافش که دارد با اونا که روبرو میشی، این آداب در نظر بگیری. ولا تجادلوا اهل الكتاب، مجادله نکنید، گفتگو نکنید با اهل کتاب، الا بالتي هي احسن، مگر با طریقی که بسیار نیکوست، مگر با طریقی که بسیار نیکوست، بسیار احترام برش بگذارین و برش بگوین که تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. چقدر با کلمه است، ای تو بایی بیستیسون فرایش بخوان. الا الذین ظلموا منهم، تو پیامت بسیار به شکل درست دست بود، ولی اگر قبول نکردن باز یکان باز با شمشیر هم حرکت داره، میتونست که بینه باشد. و در ابتدای دعوت بسیار دقیق دعوت طوری پیشکش بگو که عکس العمل منفی را ایجاد نکند. الا الذين ظلموا منهم مگر آنانی که ستم کردن از ایشان، و قولوا آمنا و شما بگید ایمان آوردیم بالذی انزل الینا، با آنچه که بسوی ما نازل شده و انزل الیکم و آنچه که بسوی شما نازل شده، ما به تورات و انجیل ایمان داریم. و الهنا و الهکم واحد، طریق دعوت است معرفی میکنند، معبود ما و معبود شما یگانه است، و نحن له مسلمون و ما و شما به امو الله منقاد هستیم. چیزی باز ببینید، ما به کتاب شما و به کتاب خود ایمان داریم، معبود ما و معبود شما یگانه است، و کل ما شما به الله منقاد هستیم. اونو الله بر ما حکم داده که ای اسلام نسخ میکنه ادیان گذشته را و ارزش های ادیان گذشته را در خود حفظ کرده. انحراف و تحریف را چی میکنه؟ توسط از دین باطل کرده و غلطیش تثبیت نموده. و كذلك انزلنا اليك الكتاب، طوری که نازل کرده بودیم کتاب های گذشته را همچنین نازل کردیم برای تو الکتاب قرآن را. فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، تشویش نکن، آنانی که دادیم ایشان را کتاب و تحریف نکردن یؤمنون به، خامخا به کتاب ایمان دارن، خامخا به کتاب ایمان میارن. و من هؤلاء من یؤمن به، و از عرب ها کسی است که من یؤمن به به کتاب ایمان میارن، از عرب ها هم تو کسی هستن که به کتاب ایمان میارن. و ما یجهد بآیاتنا الا الکافرون، این موضوع چنان واضح و روشن است که انکار نمیکند با آیات ما الا الکافرون، مگر کسایی که عنادن انکار میکنند، الا الکافرون مگر کافران و ناسپاسان. یقینا که انسان فکر بکنه عرب چرا باید به قرآن شرک بیاره، به قرآن قبول نباید بکنن، چقدر به عزت بودن، الله به کتاب چقدر عزت برشان داد. و ما کنت تتلو من قبله، و تو نبودی که میخوندی پیش از نزول قرآن من کتاب، هیچ کتابی را، تو خود نبودی که پیش از قرآن کدام کتابی را میخوندی. ولا تخطوه بیمینک، و نمی نوشتی هیچ کتاب را به دست راست خود، تو نبودی که قبلا کدام کتاب را میخوندی، و تو نبودی که چیزی را به دستت نوشته میکردی، زیرا محیطی که تو در او تربیت شدی هیچ چیزی ندارد. سیستم تربیتی چهار چیز بود، والدین یکی از وسایل تربیت بود، او را تو نداشتی. دومش مکتب و کوانتون بود، تو را نخوندی. سومش اجتماع بود، او را تو نداشتی. بنابراین سی مرکز تربیتی نبودن باید. وقتی که نبود، پس چرا این مردم ایدن در قابل مبتلون؟ در این صورت باز شک باید میکردن این بدکشان، این بدکشان باید شک میکردن که بله فلانه کس بر تو یاد داره، تو خود در چوپانی میکردی، در دشت رما را میشارندی، در هیچ مکتب درس نخوندی و استادم نداری. بل هو آیات بینات، بلکه این آیات های بسیار روشن است، فی صدور الذین، محفوظ در سینه های آنانی که اوت العلم داده شده ایشان را علم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، بلکه این آیات روشن و واضح است که محفوظ داشته است در سینه آنانی که ایشان داده شده است علم، علم برشان داده شده. و ما یشهد بی آیاتنا الا الظالمون، و انکار نمیکنه با آیات ما مگر ستمگران کسی دیگری با ای قرآن در ستیزه بر نمیخیزد. و قالی گفتن لولا انزل علیه آیات من ربه، همیشه از انسانهای بیدین که در مقابل دلائل سالم من منطقی شکست بخورن، باز به اصلاح به کوچه اصلا چپ می روان، باز خدا مصروف میکنن. مشرکین همین کارو میکنن، یک بار شروع کردن که اگر این درست است، و قالو گفتن لولا انزل علیه آیات من ربه، چرا نازل نمیشد بر محمد آیات من ربه، معجزات از طرف پروردگارش، این خود دیگه این کار خود بر ما بکند. قل انما الآیات عند الله، جز نیست که همه آیات ها و نشانی ها و معجزات عند الله نزد خدا هست. و انما انا نذیر مبین، جز نیست که من ترساننده آشکارا هستم، من فقط مبلغ رسالت الهی هستم. آلم یکتهم، آیا کفایت نکرد ایشان را انا انزلنا علیک الکتاب، که هر آن ما نازل کردیم بر بالای تو کتاب را، یتلا علیهم، که خوانده می شود بر ایشان، این قرآن کفایت نمی کند؟ این قرآن کفایت می کند؟ این معجزه بزرگ است. 1448 سال سفری می شود از این وحی یا بیشتر. در این مدت ارعالم میاد تفسیر میکنه با چی میگن؟ من خواه نتانستم که آنچه که حق از کتاب بود یک چیز را اقاله بکنم، تسلیم می شود باش. به هزارها و لکها کتاب سرش نوشته شدن، بازم ببینی چیزای نو نو میدهند. ار عصر میاد قرآن کریم معجزات نویش را عرضه میکند. بنابراین این قرآن کفایت نمی کند. قرآن های کفایت نمی کند که ما نازل کن بر بالای تو کتاب را که خوانده می شود بر ایشان. خب نه مکتب خواندی، نه کدام محیط بسیار قوی علمی بود، نه کدام دارایی داشتی، این چیزم نداشتی، ایتی یک کتاب را آوردی که بزرگترین دانشمند ها سرش بحث میکنه و غلطیش پیدا کرده نمیتونه. باز بحث میکنه با چی میگه؟ پروردگار کتاب تو است، ما تسلیم هستیم. کفایت نمیکنم این؟ هر کتابی که هر کتاب در دنیا که است کنه میشود. مثال مثال کتاب های سابقی که یک نفر بر باب کیمیا نوشته کردن، در مو روزا کار میکرد. دو سال بعد دیگه که کتاب نو کیمیا چاپ شد، او را آدم میزن میگن این نو تغییر خورده اینم. بهترین کتاب در فن انجینری نوشته شده باشد، یک زمان بعد او را انسان ترک میکنه میگن این عالی کار نمیدن. این فی ذلک لرحمه، مسلمان در این مقدمه که گفته شد لرحمه، رحمت است و ذکر لقوم یؤمنون و پند و عبرت برای قومی که باورمند است. به قومی که باور دارد در این آیات ها بیاندیشد و دیگه اتکا به الله بکند، از غیر خدا خود را کنار بکشد. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، بگو کفایت میکند. قل کفا بالله، بگو کفایت میکند الله در میان من و در میان شما شهیدا گواه. تنها الله کفایت میکند. ما باورمند به این هستیم که انسان پوچ آفریده نشده و الله جل جل در مقابل اعمالش خامخواه را مؤاخذه میکند. وقتی که او الله گواه در میان ما و شما بوده باشد، یعلم ما فی السماوات و الارض، میداند آنچه که در آسمان هاست و الارض در زمین است. و الذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن بالباطل، به چیزهای بیخاصیت، آنانی که باور پیدا کردن به چیزهای بیخاصیت و کفروا بالله و انکار کردن به الله به معبود برحق، اولئک هم الخاسرون، امی جماعتی هستن توانیان هستن. قرآن کریم مژده بر ما شما داد، تو دین تمام مردم برسن برس بگو که شما را خبر کردم به این دین خدا و اللهی که عالم با آسمان ها و زمین است، او کفایت ما میکند. آنانی که به باطل و به چیزای بی خاصیت رو آوردن و به دلائل خدا منکر شدن، امی مردم توانیان و شکست خوردگانن. و یستعجلونک، و به عجله را می طلبن، به عجله می طلبن بالعذاب، عذاب را به عجله می طلبن، عذاب را برو عذابتا به ما نازل بکو. ولولا اجل مسمن، و اگر نمیود میعاد مقرر، لجاءهم العذاب، به این لجادتشان خامخا می آمد به سویشان عذاب. ولیأتینهم، اتونید که عذاب برشان نبید، ولیأتینهم بغتتن، و خامخا می آید عذاب به سوی ایشان ناگهان، و هم لا یشعرون، در حالی که اینها اصلا نفهمند و شعورم نداشته باشند. عذاب یک عذاب نیست که مردن خواست، بالاخره میمورید. و یا یکی چی عذابهای متعدد الله جل جلو بر کفار میارد، یکان بار در میگیرن، یکان بار بادتون سرشان میوزد، یکان بار زمین سرشان خصف میشود. اینا که عذاب را نمیگیرن، این دوم موضوع است. یستعجلونک بالعذاب، با عجله میخوان از تو عذاب را. و اینم جهنم لمحیطتون بالکافرین، هر آن دوزخ در برگرینده از کافران را. لمحیطه، دوزخ گرد از اینها را میگیرد. یوم یغشاهم العذاب، روزی که بپیچاند ایشان را عذاب، من فوقهم، از بالای سرشان، و من تحت ارجلهم، و از زیر پایشان. و یقول، و بگوید الله جل جلاله ذوقوا ما کنتم تعملون، بچشید آنچه که عمل کردید بچشید. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایا فاعبدون. این دیگه پیام شد. قرآن کریم میگه حق خوب بخو، وش کنی که از دعوت خداوند متعال عقب نری. هر گاه یک مسلمان از دعوت اسلامی به عقب رفت، بدبخت میشود. مسلمان مکلفیت داره، ببین دیگه پیغمبر نمیاد، دیگر پیغمبر نمیاد ای رسانیدن ای دین مسئولیت ما شماست. ای دین باید برسانه به هر شکل که میشود. بنان اگر کس شما را در یک جا نمیمونه از جا هجرت بکنه به خاطر دینتان جای دیگری دعوت بکنه. و نمیتونه بگه که مرا نمیمونه قرار کرده خواه میکنم. ای کار حق نداری. ولی مجاهدین مکه زیاد عمت شده، 10 سال بندی شده، 6 سال بندی شده، گوشت شبر شکند کمان استاد. دیگه آل قرار آی کده ششتن ویدل وحوش و خوش رتق خوب عمت وحشی ها واره در این پارلمان کتی یک کافر و بیدین ششتن نمیگه قتل پیرت کتی چی کردم؟ ای کتی دو مردم آل ششت دعوت خدا را ترک کردن و اسلام دیر هم قبول نمیکنه. این دین را که قبول کردی تا که نفس در جان تست دعوت بکن، اگر در ایجا تو را نمون جای دیگری برو. یا عبادی الذین آمنو، ای بندگان من، آنانی که ایمان آورده، این عقلی واسع، هر انا زهنین ما فراخ هست، فا ایای فعبودون، پس خواست من عبادت بکن در ایگوش هست در جای دیگری عبادت بکن. اینا علما میگه در ضعفای مکه نازل شده. مردم مکه که نو مسلمان شدن از مشرکین میترسیدن و عبادت خدا را کرده نمیتونستن. الله جل جلو آیت براش نازل کرد که هجرت بکن، خود نمیتونی که مشرکین تو را نمیمونه، تو باست دیگه شرک با الله داری، این کار حق نداری. امام مجاهد رحمت الله علیه می فرماید که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه، امام مجاهد می فرماید که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فجاهدوا فیها. این تعبیر می کنند، ای بندگان من که ایمان آوردید به وحدانیت الله، هر آن زمین ما بسیار فراخ است، فجاهدوا فیها، در راه الله برزنه جهاد بکنه. قرار اگر نشید که ولی وطن ما خلاص شد باید از باید که تاجیکستان کمک نمی کنم، این کارو نکن. فجاهد فیها، در راه الله جهاد بکن و دور برو. سعید ابن جبیر می فرماید که اذا عمل فی ارض المعاصی، ارگا در یک سرزمین گناه زیاد شد، این ارض واسعه، زمین بسیار بزرگ است، جای دیگری برو و خدا را عبادت بکن، اکثر زمین گناه زندگی نکن. فایای فعبدون، فایای منصوب است به فعل مضمر که کلمه شرطیه واقع بعدش او را با چی میگه تفسیر میدهد. این رقم معنا میشه که ان لم تستطیعونی تعبدوننی، اگر شما نمیتونید که تنها مرا عبادت بکنین، فی الارض در زمین، این کنتم فیها، اگر شما در آنجا می بوده باشید، فعبدونی فی ارض غیرها، پس مرا عبادت بکن در روز در زمینی که غیر از این زمین ماست. پیدا کرده می تونی تو یک زمینی که غیر از زمین خدا باشه؟ نی، پس چاره نداری جز ای که دین باید برسانی. این کلمه لا اله الا الله را که گرفتی ای را باید برسانی. اگر صرف همه قمی بود که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتی قرائه که دیگه نماز خواندن و سجده پایین کردن می بود، اصحاب پیامبر خدا تا افغانستان نمی آمدن، در اوجا جابر انصار کشته نمی شد، اوجا شهر جمشید شهید نمی شد. اینا می فهمیدن که اگر ما این کلمه را با اوجا نبریم، خداوند متعال نماز ما را در کعبه قبول نمی کند. این دیگه است. بنان این دین، دین روحانیت نیست. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سر ترکت کفر و شرک و بیدینی باشد. این دین، دینی که می قبولش کردی باید در جهاد باشی، باید در جهاد باشی. کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. ولی اگه انسان بگه که حالا سر دجات برو میمرم، ایشون چطور میتوان؟ الله میگه کل نفس ذائقه الموت، هر نفس من حیث نفس چشنده مرگ است. ثم الینا ترجعون، باز واسه ما بازگشت داریم. چه خوب است که از بدن از خون میشه که در راه الله ایستاد شوی. از این کده خون، از این کده مرگ، بهترین مرگ و مرگ است که انسان در راه خدا داشته باشد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنان که ایمان آوردن و کارهای شایسته و صالح را کردن، لنبوئنهم من الجنه، خامخا آماده میکنیم ایشان را، البته آماده کنیم برای ایشان من الجنه در جنت غرفا، محلهای بسیار بلند را، قصرهای بسیار کبرا. اتو قصدی که تجری من تحتها الانهار، میرود زیر درختان آن، الانهار جویها، خالدین فیها، همیشه می باشند در آن. آنانی که ایمان آوردن و عمل صالحات و کارهای شایسته را کردن خامخا بنا میکنیم برش در جنت غرفن قصر، قصر برش جور میکنیم. ایتو قصری که زیر درختایش آب میرود، همیشه در آنجا میباشد. نعم اجر العاملین، چقدر نیکوست مزد عمل کنندگان. مزد عمل کنندگان، این دین دین عمل کنندگان است، از عاطلین نیست. ای کس با حساب عمل کنندگان خیلی مردم شاید بوده باشه در این کنج خلقه در باشه سر مقبره ها ششته باشه. نه، الذین صبروا، آنانی که در مقابل شمشیر دشمن مقاومت کردن و علی ربهم یتوکلون و در پیشبرد دینشان به الله اعتماد کردن، اینی مردم هستن. هر کس خدای قصرها نمیده. از این و بعد الله جل جلاله حسه دیگری از سوره را برای ما شما بیان میکند که در حقیقت تا آخر این سوره ادامه پیدا میکند. در آن ذکر هجرت به چهار طریقه را برای ما شما بیان میکند و همچنان دلیل مهاجر بودن و برای تسلی مهاجر پیام را هم میدهد. و که ای من دابتین و چه بسا از جنبندگان لا تحمل و رزقها، که بر نمی دارد روزی خود را. یک تعداد ای کل آیه های هست که جواب سوال مقدر را جواب می دهد. یک تعداد بگه ما خسرب نمی دانم جواب بکنم، چرا وطن دارد پیسه نداریم؟ فهمیده شد از ماموریت ما را می کشد سرد، مجبور می شیم دیگه در پهلوی استعمار سر تق تق کدن می ریم، دیگه چاره نیست. الله می گه ای تو کار نکو. و که ای من دابتین چه بقا از جنبنده ها لا تحمل و رزقه ها، بر نمیتونه در پشت خود رزق خود برده نمیتونه. ای تو جنبنده ای هست که رزق برده نمیتونه، یعنی اصلا ذخیره کرده نمیتونه. الله یرزقها، الله اون روزی میدهد. الله اکبر. ای تو جنبنده رزق خود برده نمیتونه، الله هرش روزی میدهد، تو را خدا نمیماند. الله یرزقها، الله روزی میدهد. و ایاکم، تو را هم الله روزی میدهد، بیدینی نکن. و هو السمیع العلیم، او نیک شنوا و دانا هست. جنبنده ها را ببین، الله روزیش میدهد، نه عقل دارد نه فکر دارد. با او خداوند متعال روزی میده، با تو مسلمان نمیدهد، با تو هم خامخا میدهد. ایمانت تجدید بکن. و هو السمیع العلیم، و نیک شنوا و دانا هست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولی خدا را بد معرفی میکنه که با او عظمتش که تو باید اقرار بکنی که او خدای کارهای کلان کلانه که میکنه، روزی دادن تو هیچ مشکلی نیست. اقامه میکند دلائل را که روزی دادن بسیار کوچک است، بسیار کار خوب است. ولئن سألتهم، اگر بپرسیشان را، من خلق السماوات والارض، کی آفرید آسمان ها و زمین را، و سخر الشمس والقمر، و کی رام گردانید آفتاب و مهتاب را برایتان، لا یقولن الله، زود میگن این کار خدا میکند. فانا یؤفکون، پس چرا گردانیده میشود از راه حق؟ چرا دیگر راه حق گردانده می شوید؟ الله یبسط الرزق، الله می گشاید رزق را، لمن یشا، برای کسی که بخواهد، من عبادی از بندگانش، و یقدر له، و تن می سازد برای کسی که بخواهد. ان الله بكل شيء علیم، الله به همه چیز دانست. از جمله‌اش که برای ما بسیار غنا خوب است، زیاد پیسه داشته باشیم، پول داشته باشیم، رزق داشته باشیم و یا کم داشته باشیم، خوب الله ما را مشناسد. بنان بر رضای الله تسلیم شوید. ولئن سألتهم، إن الله بكل شيء عليم، بشك الله بهر شيء عالم، الله بهر شيء عالم. امام الترمذي وابن ماجه حضرت ابو ابن مسعود روايات میکنه که پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فرمود که ليس من شيء يقربكم من الجنه ويباعدكم عن النار الا قد امرتكم به. ای تو چیزی را که شما را به جنت نزدیک بکنه و از دوزخ دورتان بکنه نیست مگری که ما را شما را به آن امر کردیم. ولیس من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا قد نهیتکم عنه. این یک چیزی که شما را از دوزخ دور بکند و از جنت دور بکند و به دوزخ شما را نزدیک بکند نیست مگری که به شما را از آن منع کردیم. و این روح القدس و هر این روح القدس که جبرائیل نفس فی روعی در قلبم ای الهام کرد ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. هیچ کسی نمی مرد، هیچ نفس نمی تا که رزق خود را پورا نگیرد. الا تتقوا الله، از خدا بترسید و اجملوا فی طلب، در طلب رزقتان دقیق شوین، حلال و حرام را مشاهده بکنین. ولا يحملنكم استبطاء الرزق، سستی روزی شما را وادار نکنه ان تطلبوا بالمعاصی الله، که را به معاصی خداوند متعال بخواهید. فانه لا يدرك الا ما عند الله، فانه لا يدرك عند الله الا بطاعته، آنچه خدا بهت مقدر کرده اگر تو میخوای زیاد داشته باشی جز به طاعت خدا به شکل دیگری به دست آورده نمیتونی. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اگر بپرسیشان را کی نازل کرده از آسمان آب را، فاحیا به الارض، و زنده کرد به واسطه آن زمین را، من بعد موتها، بعد از مردنش، لیقولن الله، فورا برمیگه الله ای کار کرد. در این صورت قل الحمد لله، پس هم ستایش ها الله را زیبنده است. قل الحمد لله، پس ستایش الله را به زبان بگو. ولی اکثرهم لا یعقلون، اکثرشان این موضوع را نمی فهمند، اکثرشان عقل ندارند و درک کرده نمی تواند. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، تسلی برای مجاهد می دهد، برای دعوتگر. صحبت بسیار می بینی مسلمان در دنیا، کشمکش های بسیار زیاد است، ولی کلش تیر می شود. و ما هذه الحیات الدنیا، نیست زندگی دنیا الا لهو و لعب، مگر بازی، الا لهو، مگر سرگرمیه که دیوانه ها دارن. دیوانه سرایشی سرگرم می شود، و لعب و بازی کودکانه. انسانی که مجنون است در دست یک چیزی بودی اصل تا بالایش میکند، خودش هم نمیفهم که چی کار بگیرد. و بازی کودکانه، قال مقال جنجال و صبحی که یا سر کار میشینن سر کورکانی یک خودش، بس یک دیگه جنگ بکو، قال مقال بکو، یک قال مقال خود دیگر شده کد پای خودش، بس بیران بیرانش میکنن، در خانه خواه میکنن، هیچ چیز کدش نیست. این رقم دنیا هست. و این دار الاخرت لهی الحیوان، مسلمان سرای آخرت لهی الحیوان، لهی الحیوان، هر آن زندگانی پوره و همیشه، لهی الحیوان، زندگی جاوید و همیشه که نمی مرد اون موست. لو کانی علمون، کاش که می دانستن، کاش که می دانستن. ایتونست که فطرت دینی تنها با واسطه دعوت تو تحقق پیدا میکنه و تو همیشه هستی که برش بوی. مسئله خداشناسی به اندازه موجه است که اگر ایش پیامبری هم نبید در فطرتش وجود دارد. فیداره که بو فلفل که دعو الله مخلصین له الدین، چون سوار شوند در کشتی، بخواند الله را به بسیار اخلاص، له الدین، خاص کننده باشد او را عبادت، در اوجه بسانا الله را میخواند. فلما نجاهم، چون نجات شاندهم الالبر به سوی خشکه، اذا هم یشرکون، ناگهان با الله باشد مقرر میکند. در بحر مشکل که سر نه با چی میگه خدا تو ما را نجات دادی، باز که در بیرونش بره واسطه کنه که خدا کس دیگر را شریک میکنه، فلانه صاحب که تو شریک شد، مسلمان ها بازی نوه شروع کردن، شای اولیا مشکل ما را حل کرد، این رقم دیگه چی داره شروع میکنه. لیکفرو بما آتیناهم، تا ناسپاسی بکنن به آنچه که ما دادیم ایشان را، ولی یتمتعوا و تا بهره بگیرن، فسوف یعلمون، زود است که باز ببینند بفهمند که نتیجه این نعمت ها چی می شود و این زندگانی چند روزه که دارین به الله باز می گردن و الله شما پسان می کند. اولم یرو، آیا نمی بینن انا جعلنا حرمان آمنن، آیا نمی بینن که ما گردانیدیم حرمان، حرم مکه را آمنن، با امن، جای با امن. و یتخطف و ربوده می شون الناس، مردمان، من حولهم، در گرد از گردا گردشان. امیر نمی فهمن، چون خطاب برای اهل مکه است، با دین اهل مکه در وقت مردم مبارزه میکردن. اهل مکه را میگن که او ابراهیم بت شکن که مکه را ساخت، یه مکر ایتو قداست ندادیم که دیگران سر شما حمله نمی کند، حالا که گرداگرد مردمتان در امن به سر نمی برد، نه مالش نه جانش، نه مالش نه جانش. این نعمت خدا را به ناسپاسی بدل نکنین. افا بالباطل یؤمنون، به چیزهای بی خاصیت ایمان میارین، لا تعزات هم میگذارین سرش ایمان میارد. و به نعمت الله یکفرون، و به نعمت خداوند متعال انکار میکنید. این شکلش ایرش ایجا فکر بکنه، وقتی که انسان ها اسلام را مطالعه بکنن امن برداده میشود، و دست خود چرا ناامنی را وجود پیدا میکنید در خانه، در زندگی، در ملتت؟ و من ازلم و کی ستمگاتر ممن از آن انسانی که افترا علی الله بربست به الله کذبان دروغ را، او کذب بالحق لما جاءه، یا تکذیب کرد به حق چون آمد برایش، یا تکذیب به حق بکنه وقتی که حق برش بیان شود. الیس فی جهنم مثوا للکافرین، آیا نیست جهنم فی جهنم در جهان مثوا للکافرین جای کافران؟ آیا جهنم جای کافران نیست؟ جای انسانهای ناسپاس نیست؟ این پیام و کلش که خوانده شد در سوره مبارکه عنکبوت، در حقیقت ما با الله چی کردیم؟ هم شناختیم خدا را، هم مسئولیت خدا را شناختیم، هم هر کس از جیبش خوب میفهمه که چند نفع دارد، هر کس میفهمه که کدام بخش دین ما پورا کرده میتونم. یکی به مال میرود، یکی به علم میرود، یکی به جان میرود، هر کس جای خدا میفهمه که من چی کرده میتونم. بنان یکی جان میدهد، یکی مال میدهد، یکی فکر میدهد، یک جامعه شد یک مشت محکم علیه بیدینا و متکبرین، مستکبرین و انسانهایی که بر سرزمین پاک و مطهر آمدن، خب یک مشت محکم میشه، آدادن سواله میشود. از این خاطر این کار باید مجموعا بکنن. الله برطان پیش از پیش میگه والذین جاهدوا فینا، آنانی که جهاد کردن فینا در راه تقرب به سوی ما، فینا در گسترش حاکمیت دین ما، لنهدینهم سبلنا، البته دلالت کنیم ایشان را براه خود، لنهدینهم خامه ها هدایت کنیم ایشان را، سبلنا راه های تقرب خود را. هر کسی که در راه ما جهاد میکنه و خاطر گسترش حاکمیت دین خدا، لنهدینهم سبلنا، لام برای قسم، والله لنهدینهم سبلنا، قسم است که راه های گسترش از دین را هم برش باز نشان میدهیم. واسه خبر نمیشی الله بازی را برش نشان میدهد. چرا چنین میشود؟ و ان الله لمع المحسنین، بیشک خدا با نیکوکاران است. دینی که تو داری نیک است، ایمانی که تو داری نیک است، دو نیکی یک جا میشود، خدا با تو است. ان الله و ان الله لمع المحسنین. فضیل ابن عیاض رحمه الله میفرماید که هر که سعی کرد به اخلاص برای طلب علم، لنهدینهم سبلنا، خامها هدایت میکنم او را به عمل به این دین. کسی که علم گرفت، الله میگه عملش باز ما توفیق باز میدم، و علم بگی که ای بی معنا نیست. سهل ابن عبدالله رحمه الله میفرماید که هر که سعی کرد، جاهدوا فینا، هر که سعی کرد در طاعت من، لنهدینهم سبلنا، خواه مخواه پس رهنمایی کنم او را براهای ثواب. هر کسی که میخواه به الله برود، راهای خوب را الله برد نشان میدهد. و این الله لمع المحسنین، بیشک الله با نیکوکاران است. وقت بوره نشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک پنج شش آیت ازیرا میخوانم دیگه کفایت میکنم شما. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. سوره مبارکه روم از جمله سوره های مکی است، دارای 60 آیت، 6 رکوع. در ترتیب مصحف 30 سوره است، در ترتیب نزول 84 سوره است. بعد از سوره مبارکه انشقاق شرف نزول یافته. سوره روم چون از جمله سوره های مکی است، بناهن معالجه میکند قضایای عقیده را، ترمی موحوه های تثبیت رسالت پیامبر خدا علیه السلام و رد شکوک در این مورد، تثبیت میکنه وحدانیت خداوند متعال و رد میکند وسائل و مطالبی که شرک را بار میارد. و تثبیت میکنه زندگی بعد از مرگ را. سوره مبارکه در حقیقت سخن میراند از یک مسئله غیبی که بعداً به وقوع میپیوندد، که همانا غلبه روم بر فارس است. و نه تنهایی که ایره به طویل مدت نمیگذاره، بلکه در مدت از یک سال تا به 9 سال یا از 3 سال تا به 9 سال ایره تهدید میکند. دوم، موضوع سوره همیشه معرکه در بین حزب الرحمن و حزب الشیطان را تثبیت میکنه که این معرکه دوام دارد، این معرکه دوام دارد و بالاخره حزب الله بر حزب الشیطان غلبه پیدا میکند. این هم تثبیتش میکنه. سوره مبارکه از قیامت و از مسیر مشرکین و کافران یادآور میشود. سوره مبارکه مشاهد تکوینی را جهت تخویف آنانی که با حزب الله و حزب الرحمن مبارزه میکنند یاد آور میشود. سوره مبارکه ختم میشود به حدیث از کفار قریش، وقتی که این آیات های روشن برشان فایده نمیرساند، بالاخره نتیجهشان جز بدبختی شی دیگری نخواهد بود. سوره با نام سوره روم یاد میشود از جهت معجزه باهره ای که دلیل بر صدق قرآن کریم و صدق نبوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که همانا تثبیت غلبه روم بر فارس در یک مدت معین است. موضوع طوری بود که قرآن کریم به اشکال مختلف از اهل دین دفاع میکند، هم در مسائل مادیشان هم در مسائل فکریشان. روزی بود که ایران نها توانستند امپراتوری فارس که امپراتوری رومش را شکست بدهد. وقتی که شکستش داد، بعد از با مشرکین غالمغال شروع کردن و جهه تبلیغاتی را به دست گرفتن که همیشه ما تمام روز گفتن که یک خدا و یک خدا و یک خدا. مردم روم هم یک خدا پرست بودن. این همی مردمی که یک تا پرست بودن، موحد بودن، توسط مردمی که چندین خدا داشتن شکست خوردن. بناهن ما هم بر بالای شما تسلط داریم، ما هم شما بر شما کامیاب هستیم و شما را شکست میدیم. این گفت ها را به اشکال مختلف زمزمه میکردن. الله جل جلاله این آیت را نازل میکند، این آیت را نازل میکند و به شکلی که مسلمانان را قطعیت میدهد که خامخا امیر رو که یک تا پرست هستن بر مردمی که اونا مشرک هستن غلبه پیدا میکند و مدتش را هم تعیین میکنه که از 3 تا به 9 سال است. این موضوع به اندازه قطعی بود که پیامبر خدا علیه السلام وقتی که آیت نازل شد، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با مشرکین حتی شرط بسته کرد. و پیامبر خدا علیه السلام گفت که یا رسول ما شرط بستگان. گفت چی رقم؟ گفت از 3 تا به 6 سال. نه، گفت بر بگو از 3 تا به 9، زیرا در لغت عرب بدعه به معنای از 3 تا به 9 است. تا 9 باش بگی. باز حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر پیامبر ورد که بر زیاد هم بکو از 10 به 100 شطر رفت، این را بر زیادش بکو ولی تا 9 سال. مشرکین حرکتشان پذیرفتن. بعد پیامبر خدا علیه السلام که این موضوع تایید می شد، باز برشمه که قمار در اسلام نیست، آنچه که تو از بدست آوردی او را در راه خداوند متعال چی بکو؟ خرج بکو، صدقه بکو. بنان این آیت بر ما یک جواب شد برای کسایی که در وقت سال شرکت کردن در این بانک های بی دینا رفتن پیسای از این را در راه خداوند متعال بودن در جیب خود نبرن. چرا این بر... ولی او پیسی که برش بر آمده به این معنی که میشه در او پیسی خدا بانفارن پیسی خدا بکشن. اگر بل فرد بر آمده باش شما با صاحبش بس تسلیم نکنید، بلکه بتین در راه خداوند متعال. الله جل جلاله این آیت رو نازل میکند، این سوره رو نازل میکند که دلیل بر شکست کفر و دلیل بر توحید و در حقیقت اثبات رسالت مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، الله اعلم بمراده. حروف مقطعات باز گفتم که در حقیقت توضیح دهنده مطالب بعدی است، یعنی حروفی که ما شما سر سخن میگوییم، یعنی حروف یک جا شده چونین پیام عظیم را برات میدهد، بنام سرش ایمان داشته باش. غلبت روم، مغلوب شدن قوم روم فی ادنا الاق در نزدیکترین زمین عرب که طرف های شام است. و هم من بعد غلبهم، و ایشان بعد از شکستشان غلبه ایشان سیغلبون غالب خواهند آمد. در چه خوابتی بدع سنین؟ در چند سال؟ از نو تا از سه تا به نو. ببینن که ای کامیاب شدن و ناکام شدن، شکست و کامیابی لله الامر، مر خدا راست فرمان من قبل و پیش از این و من بعد و بعد از این. بعد از این پیش خدا حکومت است که چی کس را کامیاب میکنه چی کس را شکست میدهد. و یوم ایدن یفرح المؤمنون، و در آن روز که روم بر فارس غلبه پیدا میکند خوشحال میشن مؤمنان. بچی به نصر الله، به نصرت خداوند متعال، ینصر من یشاء، که مدد میکنه کسی را که بخواد، و هو العزیز الرحیم، و اوست غالب و الرحیم مهربان. مستقیم .com تقدیم میکند. چندین نکاتی از ایخو ترجمه عام بود که همیشه تذیرش مفسرین کردن که در حقیقت رفع تشویشی بود که مسلمان ها از تبلیغات دشمن داشتن، و خداوند متعال تشویششان را رفع کرد و گفت که در چندین سال کامیاب می شوند. خب این کامیابی و ناکامی لله الامر من قبل و من بعد، امر از دان خداوند متعال است، چی پیش و چی پس. اگر روم هم شکست خورد مطابق امر خدا بود، و اگر فارس هم روم شکست می خورد به امر خدا تعلق دارد. و یوم ایدن یفرح المؤمنین، و در آن روز خوش می شوند مؤمنان به نصر الله و نصرت خداوند متعال. و یوم ایدن یفرح المؤمنون، خوش می شوند در آنجا مؤمنان به نصر الله و نصرت خداوند متعال، ینصر من یشاء، کمک میکنه هر کی را بخواهد، و هو العزیز الرحیم، و اوز غالب و مهربان. ولی یک معنای دیگری هم وجود دارد، او به این عنوان است که در این آیت یک روایت دیگر قرائتی است که خوانده شده است، ایجا به مجهول میخوانیم غلبت روم، ای را به معلوم بخوانیم غلبت روم. و فی ادنا الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، ای را باز مجهول میخوانیم فی ادنا الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. الله اعلم به مراد غلبت روم. غالب شد روم بر چی؟ بر فارس. فی ادنا الارض، در نزدیکترین زمین. و هم من بعد غلبهم، بعد از غالب شدنشان بر ایران، سیغلبون، زود است که شکست بخورن به دست مؤمنان. ببینید آن یک پیام میده، بسیار تفاوت میکنه به این شکلش. امیر رومی که آل شکست کرده، علامه غلبت روم، غالب شد روم فی ادنا الارض، در نزدیکترین زمین به عرب. و هم من بعد غلبهم، و ایشان بعد از اینکه غالب آمدن بر فارس، سیغلبون، به دست مؤمنان شکست خواهند خورد. چه وقتش؟ فی بضع سنین، در چند سال. در چند سالی که در آینده داریم الله اینا را شکست میدهد. امید که به دست حضرت اسامه رضی الله عنه شکست میخورن، اینا شکست میخورن. ایتو شکسته که لله الامر، کسی تو فکر بکنه که این مسلمان هایی که چیز هم نداری یا یک خکار کلام بکنه؟ بله، لله الامر من قبل و من بعد، مر الله راست فیصله چی پیش و چی پس. ای پیش و پس فیصله پیش الله هست. امی گروهی کوچک را الله قوت میداد که ایتو سردمدارا و طاقتارا چی بکنه؟ از بین ببرد. چرا؟ و هو العزیز. خب و یوم ایذن، در آن روزی که روم شکست بخورد، یفرح المؤمنون، مسلمانان خوش میشوند به نصر الله و نصرت خدا. باز هم از روی عدد و عدد مسلمانان بسیار کوچک هستند، ولی خداوند نصرتشان میدهد به نصر الله و نصرت خداوند متعال. ینصر من یشاء، کمک میکنه الله کسی را که بخواهد، و هو العزیز الرحیم، و اوست غالب و مهربان. اتو فکر نکنه که چی تو میشه؟ میشه یعنی وعد الله، وعد الله وعدا، وعده کرد از خداوند متوعده ای که لا یخلف الله وعده، خلاف نمی که الله وعده خود را، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمی فهمند. بنابراین که ادن الارض برای اهل مکه اراضی شام و منطقه بصرا یا بصرا می شود، بعد آن را سرحدات ایران می دانند. و بعض علما به تعبیر اولش و یوم اذن یفرح المؤمنون که به کامیابی روم بر ایران مسلمان ها خوش می شوند، به خاطر اینکه این تصادف پیدا می کند به کامیابی مسلمان ها در غزوه بدر. در بدر مسلمان ها بر مشرکین کامیاب می شوند، بنان دو خوشحالی می گیرند، دو خوشحالی، یک کامیابی بر دشمن و یکی که وعده خدا تحقق پیدا می کند. یا مراد صلح حدیبیه می شود، چرا که در اوجا خداوند متعال غلبه را برای مسلمان ها می دهد. جنگ روم با ایران در سال 604 میلادی شروع شد تا 628 میلادی دوام پیدا کرد. حاکم ایران در جا خسرو بود و این واقعه پیروزی ایران در حدود سال 7 بعثت شد. ایران در سال 7 بعثت بر روم کامیابی حاصل کرد. در سال 622 بادشاه روم هرقل حمله خود را آغاز میکنه و تا 628 کل سرزمینی که قبلا ایران گرفته بود پس فتح میکنند. این تاریخ وقتی که مقایسه بکنید مصادف میشد با غزوه بدر به یک عبارت، و اگر بیخی تأخیرش بکنید با صلح حدیبیه برابر میشد. در هر دویش مسلمان ها را خداوند متعال نصرت میدهد. و این پهلوی دیگه اگر بگیم به قرائت غلبت روم، این روایت است که امام ترمذی از حضرت ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت کرده، حضرت علی رضی الله عنه و تعداد صحابه به مشکل می خوانند که یوم بدر ظهرت الروم على الفاس فاعجب ذلك المؤمنین فنزلت الف لام میم غلبت الروم، به می طرق می خوانند. این هر دو روایت ها درست خواهد بود والله اعلم. ربنا تقبل منا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صدق الله المولانا العظيم. الله جل جلاله در ابتدا چگونگی خوشی مسلمانان را به نصرت الهی در غزوه بدر و حدیبیه و یا فتح مکه بعد از پیروزی روم بر فارس برای ما شما بیان کرد که در حقیقت یک تعبیر بود که جنگ و دشمنی و کشمکش در میان دو امپراتوری زمینه سقوطشان را مساعد میکند و زمینه سازی میکند تا که مسلمان ها چیره شوند، کامیاب شوند و سرزمین های کفار یکی فای دیگری در اختیار مسلمان ها قرار بگیرد. موضوعی که چرا این دو امپراتوری را سقوط میکنه و یا هم با یک دیگری میجنگند، کلش به خاطر از این که اصل راز صحت و اصلاح و همان معنویت است، این را انسان ها گم کرده بودند. بنابراین یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا همی از اسباب ظاهر دنیا را بلد هستند و می دانند و هم عن الاخرت هم غافلون، و ایشان از آخرت و هم عن الاخره یعلمون، می دانن ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهری از اسباب دنیا را، و هم عن الاخرت و ایشان از آخرت هم غافلون، ایشان غافلن و بیخبرن. بنان یک تعبیر امی شد که این جنگ ها و کشمکش هایی که است بخاطر از که تا هنوز اینا نفهمیدن که موقعیت ما چی است و ما اگر سیادت می رانیم، پادشاهی می کنیم، هدف از چی باید باشد؟ آیا عمران زمین و آسودگی دادن برای مردم و یا هم سر سرزمین ها جنگ کردن و کشتن و ریختاندن و خراب کردن؟ دوم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، جواب بوده باشد برای مشرکین مکه، آنهایی که گفته بودند که فارسی ها بر رومی ها که موحد بودند کامیابی حاصل کردند، بناهن ما هم بر بالای شما کامیاب میشیم و شما را شکست میدیم. الله میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، امید ظاهر دنیا را خوب بلد هستند و هم فکرشان در امید بخش بسیار پیش رفته و حالا که از آخرت غافل است که اون مهمتر از این دنیا است، مهمتر از این موضوع است. بناهن همه چیز را چون به ظاهر اسباب مطالعه میکنن از عمق بررسی شیء عاجز هستند، بنان چنین سخن میگن. اگر اینها به عمق موضوع پای میبردن که سقوط حکومت ها مسائل ظاهریش نیست، بلکه سقوط مردم و حکومت ها بدبختی باطنیشان است. هر دو حکومت ها از نظر معنا سقوط بکند، طبیعت که ظاهر او را نمیتونه نگاه بکند. از این خاطر اگر ایران است، اگر فارس است، اگر خود عرب های مخالف دین هستند، در ظاهر اگر چیزی دارن چون معنا ندارن، سقوطشان همیشه و حتمی خواهد بود. بعد در رابطه به این موضوع دلائل را پیشکش میکرد. اولم یتفکرو، آیا نه اندیشیدن فی انفسهم در خلقت خویش؟ یک بار سر به گریبان خود پایین نکردن و در خلقت خویش نه اندیشیدن که او نزدیکترین شی برای شناخت است. نزدیکترین چیز برای شناخت همان وجود یک انسان است. آیا در زندگی خود، در وجود خود فکر نکردن؟ ما خلق الله السماوات و الارض، بعد بیرون نه اندیشیدن که نیافریده خداوند متعال آسمان ها و زمین را و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است، الا بالحق، مگر به تدبیر محکم، مگر به تدبیر محکم الله او را آفریده و عجل مسمن و به تعین میاد معین. الله آسمان ها و زمین را به تدبیر بسیار محکم آفرید، بعد این زمین و آسمان را خداوند متعال در اختیار انسان داد. می شود که این زندگی و این مادیات لی کلش پوچ بوده باشد و در پهلوی ازی و عجل مسمن هر چیزی که الله آفریده او یک میاد دارد، اما میادش یا کم یا زیاد، تا که پورا نکنند او شای از بین نمیراد، وقتی که پورا بکنه از بین میراد. با وقتی ازی دلائل موجهی که وجود دارد و این کثیر من الناس بلقاء ربهم، و بشک زیادی از مردم به ملاقات پروردگارشان لکافرون منکر هستند. زیادی از مردم با واسطه ای که در این موضوعات دقیق نه اندیشیدند، فقط در استفاده شی به سر بردند، نه در این که در راز خلقت بیاندیشند، زیادشان به ملاقات پروردگارشان منکر هستند. بعد در این موضوع که فکر کردن به ظواهر دنیا، فکر کردن به ظاهر مسائل مادی، انسان را از اهداف اصلی کنار میزند و بدبخت میشود، بالاخره به پروردگارش منکر میشود و ناسپاس میشود، چون این کار نباید صورت بگیرد. بنابراین دلائل را پیشکش میکنه که باید یک انسان ملتفت بوده باشد. اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر نکردن نگشتن در زمین؟ فینظرو، تا میدیدن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، فینظرو، تا ببینن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که چگونه شد آخر انجام آنانی که پیش از ایشان بودند. کانوا اشد منهم قوتا، بودن سختر از اهل مکه از مخالفین دین، قوتا از حیث قوت، بسیار محکم بودن، سخت بودن از حیث قوت، قوت جسمیش. و اثار الارض، و شورانیدن زمین را به زراعت و استخراج معادن. و مردمی که پیش از اهل مکه بودن، اونا از حیث جسامتشان بسیار قوی بودن نسبت به مخالفین فعلی پیامبر خدا علیه السلام. چرا؟ اون مردم و اثار الارض، زمین را به اصطلاح چیر کردن و شورانیدن. عربا به گاو ثور میگویند و علتش است که گاو زمین را چیر میکند برای زراعت. اینا هم چی کردن؟ زمین را چیر کرده بودن برای زراعت و آبهای بسیار، دریاهای را از کجا به کجا کشاندن تا که زمین را آباد بکنند.